السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. قال محمد بن إسماعيل ابن صلاح الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى: فاعلم أن هاهنا أصولا هي من قواعد الدين، ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. أنا سيما شيخي بعد كماليزا مقدمة وكتاب هيتي أنبجو جبناتو تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد نا كتاجة سباب لنسقوما وانيك جزء هي. أنا سيما فاعلم تنبوع أن ها هنا أصولا يقوم بها هنا مسين هي من قواعد الدين، هي نكتك مهميل يدين، ومن أهم ما تجب معرفته na katika mambo muhimu mno yanawajibika kutambulikana kwake. Fa'alam, basi tambua, anna hahuna usulan, ya kwamba hapa kuna misingi. Hiya min kawaidi din, ambayo ni katika mihimili, vizingiti vile au vitu venye kuibeba dini. Wa min ahami ma tajibu maarifatuhu ala almuwahidi, na katika mambo ambayo yenye umuhimu mno kujulikana kwake kwa wale wenye kumtokesha Allah. Na baada hapo akaanza kutaja hizo usul moja baada ya nyingine, akasema al-aslu al-awwal, msingi wa mwanzo. Al-aslu al-awwal, msingi wa mwanzo. Annahu qad ulima min darurati ad-din أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. قول مسنجي ومنزو قد كمسنجي لويكا الشيخ الأمير الصنعاني رحمه الله أنه قد علم من ضرورة الدين، ya kwamba imejulikana katika mambo ya lazima ya dini. Anna kulla ma fil Qur'an, kwamba vyote vilivyomo kwenye Qur'an. Anna kulla ma fil Qur'an, kwamba kila kilichomo ndani ya Qur'an. Fa huwa haqqun la batil, kilichomo ndani ya Qur'an ni haki na wala si batil. Wa sidqun, na ni kweli. La kadhibun, hakuna uongo. Wahudan, na uongofu. La dhalala, hakuna upotevu. Wa ilmun, na ilmu. La jahala, hakuna jambo la ujinga ndani yake. Wa yaqinu la shakka fihi, na kila kilichopo ndani ya Qur'ani ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake. Annahu qad ulima min darurati ad-din, ukiambiwa هذا أمر معروف أو معلوم من الدين بالضرورة. لما جينا كنا تميك اللهي، وكان بوجه مهيل اللي فهميك قد كديني الضرورة، يعني الجانب لازم كل مسلم كل فهم. المتحتم المعروف عند الناس، نجانب لازم بل اللي فهميك قاتوت. كان قام بيلك شيء من فانو. Zina haram, hakuna mtu ambaye asijue kwamba zina ni haram. Kwa hiyo mtu ambaye atakayepinga, wanataja katika nawaqidhul Islam, man ankara ash-shay'a al-ma'rufu au al-ma'lumu min ad-din bid-darura, kitu ambacho kinafahamika katika hali ya ulazima. Kila mmoja anajua kwamba hili ni jambo la haram, alafu mtu akatokea akasema la, hili jambo si haram, huyo anakuwa ameingia katika ukafiri. Kwa hiyo panafahamika katika sura ya ulazima, anna kulla ma fil Qur'an, yote yaliyomo ndani ya Qur'an fa huwa haqqu, Nini? Ni haqi. La batil. Ndani ya Qur'ani hakuna batil. Wasidqun la kadhib. Na ni kweli ambayo hakuna uongo ndani yake. Wahuda na Qur'ani ni uongofu. Yahdi ila alkhair. Yahdi ila alkhair. Inaongoza watu katika khair. La dhalala. Hakuna upotevu. Wa ilmu. Na Qur'ani ni ilmu. La jahala. Hakuna ujinga. Wa yaqinu la shakka fihi. Na ni yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Na yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Haya mambo inawajibika kila Muislam kuyaamini na kuitakidi. Aitakidi kwamba Qur'ani ni haqqun. Qur'ani ni haqi. Kama Allah alivyosema, la yatihi albatilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Haijiwi na batil mbele yake wala nyuma yake. Kwa hiyo aamini kwamba Qur'ani ni haqi, la batil. Si jambo la batil. Halafu aamini kwamba Qur'ani ni sidqun. Eh? Kwa sababu yanatoka kwa nani? Maneno haya yanatoka kwa Allah, wa man asdaqu min Allah qila, wa man asdaqu min Allah haditha. Hakuna mwenye mazungumzo, hakuna mwenye mazungumzo makubwa zaidi ya kumshinda Allah Azza wa Jalla katika ukweli. Qala wa huda, na Qur'ani ni uongofu. Uongofu katika sura gani? Katika sura ya kwamba inaongoza katika khairi. Haina maana kwamba kile atakayekuwa nayo atakuwa ameongoka. Qur'ani inamuongoza mtu katika khairi. Yule ambaye atakayetaka khairi inakuwa sababu lilhidayah, ni sababu ya uongofu. Wa yaqinu la shakka fihi. Na Qur'ani ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake. Hakuna shaka ndani yake. Fahadha al-aslu. Basi msingi huu. La yatimu. Msingi upi huu? Hadha al-aslu. Isharatun ila al-Qur'an. Msingi huu wa Qur'ani. La yatimu islamu ahadin. Haitimi. Hautimi uislamu wa mtu yoyote. Wala imanuhu. Wala imani yake. Illa bil-iqrari bihadha al-asli. Isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Kwa atakaye kuja akasema Qur'ani ni batil, huyo anatoka katika Uislamu. Atakaye kuja akasema Qur'an ndani yake na uongo, kama anavyoitakidi hivyo nani? Ash-Shia. Wao wakawa wanaitakidi kwamba Qur'ani imezidishwa na imepunguzwa. Kuna baadhi ya mambo yenye kumhusu Ali yameondoshwa. Sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' liwilayati Ali laysa lahu dafi'. Wakawa wanataja aya kama hizo ambazo wanasema zimeondoshwa na kina Abu Bakr na Umar. Fahuna ya yaqa'u ar-rajul 'ala al-kufri, mtu hapa anaingia katika ukafiri. Kwa hiyo lazima mtu aamini kwamba Qur'ani ni haki na si batil. Kadhalika aamini Qur'ani ni kweli, hakuna uongo ndani yake. Wa hudan la dhalala, pia aamini Qur'ani ni uongofu. Sababu ya mtu kuongoka katika uhai wake ni hii Qur'an. Wa ilmun, na aamini kwamba Qur'ani ni ilmu. Na maneno haya Sheikh anayazungumza raddun ala al-uqala au al-uqalaniyuna, wale ambao wenye kuzitanguliza akili zao zaidi kuliko maneno ya nani? Ya Allah Azza wa Jalla. Wakawa wao wanatia shaka kitabu cha Allah na wanasema kwamba adilla za Qur'ani ni adillatun dhanniyya, ni dalili za kidhania, za kudhania, sio adillatun al-yaqiniyya. Kwa hiyo idha ta'arada al-aqlu wan-naqlu yuqaddamu al-aqlu indahum, panapogongana jambo la akili na jambo ambalo limenakiliwa, yani Qur'ani au Sunna, kwao wanaitanguliza akili. Hili ni pote potofu ambalo halipo katika njia ya usawa, halipo katika njia ya usawa. Kwa anasema fahadha al-aslu, msingi huu, la yatimu islamu ahadin, hautimii uislamu wa yoyote, wala imanuhu, wala imani yake, illa bil-iqrari bihadha al-asli, isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Wa hadha amrun mujma'un alayhi, na jambo hili limekubaliwa, lina ijma'i juu yake, la khilafa fi. Kwa hiyo moja katika mambo ya kuwaingiza mashia katika ukafiri ni kule kudai kwao kwamba Qur'ani fihi naqsu wa fihi khalal. Qur'ani ina mapungufu, ina kasoro, kuna mambo yameondoshwa, kuna mambo yamezidishwa, yenye kumtaja Ali na khilafa yake. hili peke yake linawaingiza katika nini? Katika ukafiri. Linawaingiza katika ukafiri. Kisha katika faida ya kuizungumza hapa, tamko la Al-Qur'an, tamko la Al-Qur'an, Al-Qur'an fi lugha, tamko la Qur'an katika lugha bi maana al-qira'ah. Ukisema Qur'an katika lugha maana yake nini? Qira'ah, kisomo. Na maana hii ya lugha imetumika ndani ya Qur'an na katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwani Allah anasema ndani ya Qur'an, wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, si ndio? Wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr, tamko Qur'an al-fajr huna bi maana qira'ah, qira'atu al-fajr, si Qur'an, ina maana kile kisomo cha al-fajr kana mashhuda, ni chenye kushuhudiwa. Kwa hiyo limetumika tamko la Qur'an bi maana ya al-qira'ah. Kadhalika mfano katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliposema, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Mtume anasema katika hadithi, zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Nini maana yake? Kipambeni kisomo, kisomo chenu kwa sauti zenu. Hakuna mtu anahitajika kuipamba Qur'an. O, Qur'an inapambwa? Qur'an meno ya Allah hayapambwi, lakini tamko la al-Qur'an huna bi maana al-qira'ah. Tamko la Qur'an huna bi maana al-qira'ah. Halafu neno Qur'an katika na katika maana ya shar'an, maana yake ni kalamu Allah al-munazzal, kalamu al-munazzal min indi Allah, al-kalamu al-munazzal min indi Allah. Na katika ta'rif ya Qur'an lazima useme ghayru makhluqin, sio kiumbe. Kinyume chake inakuwa ni ta'rifun naqis, inakuwa ni ta'rifun an-naqis. Kwa hiyo msingi wa mwanzo alioweka al-Imam al-Amir as-Sanani juu ya maneno ya Allah azza wa jalla, annahu qad ulima min darurati ad-din, pamefahamika katika jambo al-mutahattam, jambo lilohukumiwa katika sura ya lazima, anna kulla ma fi al-Qur'an, kwamba vyote vilivyomo ndani ya Qur'an, kila kilichomo ndani ya Qur'an, fa huwa haqqun la batil, hicho ni haki na sio nini? Batil. Kwa hiyo ukiona kitu kinakutatiza ndani ya Qur'an, jua taksiru ilmika, ufungufu, upungufu wa ilmu yako, au kwenda kombo kwa ufahamu wako. Lakini maneno ya Allah yako sawa, annahu qad ulima min darurati ad-din, msingi wa mwanzo unazungumza ya kwamba kile kilichofahamika katika ulazima wa dini, anna kulla ma fi al-Qur'an, kwamba kila kilichopo ndani ya Qur'an, fa huwa haqqun la batil, kitu hicho ni haki na sio batil, wa sidqun, na ni kweli, la kadhib, sio uongo, wa huda la dhalala, na uongofu sio upotevu, wa ilmu, na ni ilmu, la jahala, sio potevu, sio ujinga. Kilichopo ndani ya Qur'an ni ilmu, hakuna jambo la ujinga ndani ya Qur'an. Na ndio maana maulama hata wa lugha wanapokuwa wanafanya i'rab ya yale maneno yaliyotumika ndani ya Qur'an, wanakuwa na adabu za ziada kuliko hata katika ilmu nahwi ambayo ni mujarrad nahwi, si ndio? Kwa mfano katika masala yasiyokuwa Qur'an unasema hii ni harfu ziada, lakini ukija katika kile kilichotumika ndani ya Qur'an ambacho katika nahwu kinaitwa ni ziada, huko wanasema la, hii inaitwa ni taukid, kwa sababu ndani ya Qur'an hakuna ziada. Ndani ya Qur'an hakuna ziada. Kadhalika wanasema wa yaqinu la shakka fihi, na ni yaqini ambayo hakuna shaka ndani yake. Fa hadha al-aslu, msingi huu wa Qur'an, la yatimmu islamu ahadin, hayutimii uislamu wa yoyote, wala imanuhu, wala imani yake, illa bil-iqrar, illa bil-iqrar bi hadha al-asl, isipokuwa kwa kuthibitisha msingi huu. Wa hadha amrun, na jambo hili mujma'un, mujma'un inda man? Inda ulama'i al-islam, limekubaliwa na ijma'i, imepatikana mbele ya makubaliano, mbele ya maulamaa wa Islam, la khilafa fihi, hakuna tofauti ndani yake. Qala ash-shaykh rahimahullah, al-aslu ath-thani أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. سكليزا منه يا شيخنا قسيم. أن رسل الله mijumbe ya Allah, wa anbiyaahu na manabii wake, mitume ya Allah na manabii wake, min awwalihim kutokea mwanzo wao. Wa mwanzo wao ni nani? Adam alayhi salam kama ni nabii, na kama ni rasul wa mwanzo wao atakuwa ni nani? Nuh alayhi salam, ila akhirihim paka wa mwisho wao Muhammad, kwa sura zote mbili, iwe rasul au iwe nabii. Bu'ithu, wote hawa wametumwa, li du'ai al-ibadi, kuwaita waja, kuwalingania waja, ila tauhidillah, katika jambo la kumpwekesha Allah, kwa tauhidi gani? Bitauhidi al-ibada, kwa tauhidi ya ibada. Ambo ni tauhidi gani yo? Tauhidu al-ibada, tauhidi gani? Tauhidu? Tauhidu al-uluhiyya. Anasema, anna rusulallahi wa anbiya'ahu, mitume ya Allah na manabii wake, min awwalihim ila akhirihim, tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, bu'ithu wamepelekwa na wakatumwa katika huu ulimwengu, lidu'ai al-ibad kuwaita waja, ila tauhidillah, jambo kubwa walolifanya manabii wa Allah ni kualigania watu katika tauhid. Hawakuja na inqilabi siyasia kama anavyosema Abu Muhammad al-Maqdis al-Khariji, wala hawakuja kwa lengo la kusimika siasa tu, la, walikuja kitu cha mwanzo katika ulinganizi wao ni kuwalingania waja wa muabudu Allah mmoja na wasimshirikishe na chochote, na hii ni haki ya Allah juu ya waja wake, na hii ni haki ya Allah juu ya waja wake. Bu'ithu, wametumwa, lidu'ai al-ibadi ila tauhidillah, kuwaita waja katika jambo la kumpwekesha Allah, na kumpwekesha huko kwa tauhidi gani? Bitauhidi al-ibada, kwa tauhidi ya ibada. Kwa maana hawakuja manabii wa Allah kulingania tauhidi gani? Tauhidi ar-rububiyya. Hawakuja kulingania tauhidi ar-rububiyya, tauhidi ambayo tumesema kila mwanadamu mwenye akili anayekubali tauhidi gani? Ar-rububiyya, anaamini kwamba huu ulimwengu unaye aliuumba, huu ulimwengu yupo anauendesha, huu ulimwengu yupo anaupangia mipango yake. Ila watu wanalipinga jambo la zile ibada zao wanazozifanya kumfanyia Allah Azza wa Jalla peke yake. Na hapa ndo unapoona tofauti baina ya da'wa ya ahli sunna, da'wa tusalafia, na da'wa nyingine zote zilizokuwa katika sahatu al-islami leo. Baadhi ya watu leo katika linganizi zao huwezi kumkuta mtu anazungumzia masala ya tauhid, wala akazungumzia masala ya ushirikina, wala akazungumzia masala ya uovu wa kuyaomba na kuyasujudia na kuyatukusa makaburi na kuwatukuza watu wema waliotangulia, au waovu ambao wanafahamika katika jamii. Lakini kuna watu wa mawaidha yao ni tabia njema, mawaidha yao watazungumza miamala, mawaidha yao watazungumza mambo ya ndoa, na hawa ndoa ndio wamejazana leo kukatika viuno, kutafuta mwanamke na kujipura na kujipamba, ndio ambao wamejezana katika jamii. Kila mmoja anazungumza masuala ya ndoa leo. Haya ndio hizi ni maudhui ambazo zipo zinawafurahisha watu wote. Maana ukizungumza mambo ya akhlaqi, ukizungumza tabia njema, mambo ya ndoa, mambo ya kutohusudiana, haya mambo kila mmoja anakupenda, watu wote wanakupenda. Utaona status zimeikwa, wewe sijui ubaya unafanywa, basi wewe lipiza wema. Haya ni mambo ambayo kila mtu anayapenda. Njoo zungumza katika upande wa tauhid. Watu wampwekeshe Allah, waache kwenda kuomba katika mizimu, katika mapango, kwenda katika makaburi ya masharifu na ya mawalii, wanapokuwa na shida zao za ubunge au za siasa au za mipira, wasende katika maeneo hayo. Haya ni mambo ambayo hayazungumzi, wanayozungumza ni ahlu sunna wal jamaa peke yake. Sasa anasema shekhe kwamba manabii na mitume tokea wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao wametumwa katika hii dunia, lidu'ai al-ibadi, kuwaita waja, ila tauhidillah, katika jambo la kumpwekesha Allah, bitauhidi al-ibada. Na aliposema bitauhidi al-ibada, tamayyaza da'wati ahli sunna an sa'iri ad-da'awati za tablighi na nyinginezo. Akisimama tablighi, akisimama mbele, atalingania watu katika tauhidi rububia. Allah kaumba mbingu, Allah kaumba ardhi, Allah jakumba mbwa wewe ukaona bweka, Allah jakumba nzi wewe ukaona unazunguka, hajakumba mende ukawa wewe unaenda chooni. Ni hivyo tu, alafu analia, alafu anafanyaje? Lakini msikiti alokaa pale una kaburi mbele na anasali katika msikiti huo. La, Allah ameyataja haya ndani ya Qur'ani. Mitume yote inalingania, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, kama tafsiri ya aya. anasema bitauhidi al-ibada, kwa tauhidi al-ibada. Fa kullu rasulin, kwa hiyo kila mtume, awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi, jambo la mwanzo analoligonga katika usikivu wa watu wake, jambo la mwanzo analoliweka, analoligonga kwalo katika usikivu wa watu wake, ni qaulahu, qauli yake Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru. Tazameni da'wa ya manabii, da'wa ya manabii mishkamana na kalimatu tauhid. Kalimatu tauhid lina shaqqai, shaqqai mbili, shaqqaya الإثبات وماذا والنفي. يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله معبدوني الله ما لكم من إله غير النفي. هكونا نيني مولا منجين يسيقوا إيه الله أم بمكونا كويو لازيما كسيميكو نلازيما كقانوش أتاجي الله عز وجل كتك إبادة بكياك هلاف زيكانوش إبادة نيجين زوت سقوز الله عز وجل. Jambo la mwanzo analoligonga katika usikivu wa watu wake, ya qaumi ibudullaha, enyi watu wangu mwabuduni Allah, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nyinyi mola mwingine. Maneno haya aliyasema Nuh ndani ya Qur'ani yapo, maneno haya aliyasema Hud, aliyasema Saleh, aliyasema Shuaib, aliyasema Ibrahim na wengineo, jamiul anbiya waliyasema maneno haya. Someni suratu Hud, namna Allah alipokuwa kitaja mtiririko wa manabii mpaka mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shayyabatni Hud, imenitoa mvi surati Hud, kwa yale ambayo alikuwa kitaja ndani ya sura hiyo katika visa vya manabii waliopita kabla yake. Qala, nasema alla ta'budu illa Allah, alla ta'budu illa Allah, kuna an-nafi wa madha wal ithbat. Alla ta'budu nafi jami'u al-ibada, alafu illa Allah ithbatu al-ibadata lilman, lillahi azza wa jalla. Kwa hiyo msimuabudu yoyote isipokuwa Allah. Kadhalika an'budu Allah wattaquhu wa ati'un, ya kwamba nyinyi mumuabudu Allah na mumche Allah na munitii mimi. An'budu Allah wattaquhu wa ati'un, an'budu Allah muabuduni Allah, hii ni al-ithbatu wattaquhu wa ati'un. Kana kwamba hapa uone labda an-nafi, lakini at-taqwa katika lawazim za at-taqwa ni an-nafi, katika lawazim za at-taqwa, kwa sababu taqwa ni fi'lu al-ma'mur wa tarki al-ma al-manhiyu, kile kilichokatazwa. Wa ati'un min itin, wa hadha huwa alladhi tadhammanahu qawlu la ilaha illa Allah, na hichi ndicho kilichojulishwa. Tadhammana huna bimaana dallat, na hichi ndicho kilichojulishwa na tamko la la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah ina nguzo ngapi? Mbili. La ilaha inafanyaje? An-nafy, bijamii al-ibada, kukanusha miungu yote, bijamii al-aliyah, la ilaha. Halafu illa Allah inafanyaje? Ina ithbati, ithbatu al-ibadata liman, lillahi azza wa jalla. Na hivi vitu vyote lazima viweko pamoja. Ukisema la ilaha ukiishia hapo peke yake ni kufuru, kwa sababu unaingia katika ilhad, unakanusha pia ibada ya nani? Ya Allah. Na ukisema ilahi Allahu peke yake bila ya kufanya nini, an-nafy, pia utakuwa hujakanusha, kwa sababu ukisema ilahi Allahu hujakanusha miungu mingine isiyokuwa Allah, bali wewe umethibitisha kwamba Allah ni mola wako. Kwa hiyo ndugu zangu, katika jambo la msingi la kuanza nalo ndani ya familia zetu, ndani ya jamii yetu, ndani ya majumba yetu, ni tauhidullah azza wa jalla. Hakuna maana ya ibada yoyote, hakuna maana ya malipo ya chochote utachokifanya katika khair ikiwa hakuna msingi wa tauhid. Ikiwa pamekosekana tauhid, awe mtu anasali, anafunga, anahiji, anatoa mali yake katika khair, lakini akawa ni mshirikina, akiguswa tu na jani huyo kenda kwa mganga, akifikwa na tatizo anaenda kutizamia. Au leo wanawake wengi wamekuwa wakifikwa na baadhi ya mambo katika ndoa zao, kwa watoto wao, kwa familia zao, wanatoka wanaenda kwa waganga, wanakamatana, mke kamkamata shangazi yake na mjukuu sijui wa nani, hao wamekamatana, wanaenda tena wanakwambia tumeenda kule, hala si mganga hivyo, tumemkuta na mtasbihi wake na mswala, babu na mtasbihi na mswala, wala si mganga yule. Wao wamekuwa nani kwani? Yeye katoka aenda kwa mganga, alafu asharudi anasema yule si mganga. Haya ndio mambo ambayo yameenea katika jamii yetu ya Kiislamu. Sasa ikiwa yataenea haya na watu wanasali, wanafunga, wanahiji, kuna malipo mbele ya Allah. Mbele ya Allah hakuna malipo kwa mtu ambaye anamshirikisha Allah Azza wa Jalla. Na da'wa ya mwanzo yatakikana watu walinganiwe katika mambo haya. Siwezi kulingania watu katika ndoa, kulingania watu sijui katika tabia, kulingania watu sijui katika kwa sababu kuna watu wanaogopa kuchukia, kuchukizwa na yani kuchukiwa na watu. Kwa hiyo atafuta maudhui ambazo hakeli watu. Tazameni. Leo kuna baadhi ya watu da'wa zao wanalingania da'wa ya tauhidur rububiyya. Tauhidur rububiyya huonesha ukubwa wa Allah, uwezo wa Allah, science iliyofanyika yenye kuthibitisha kwamba Allah yupo. Raddu ala man almulhidin, wanawapinga wale ambao hawaamini mambo ya dini. Yaani kuna watu katika dini wanaandika vitabu dhidi ya hao almulhidin, almulhidin ambao wenye kupinga mambo ya dini. Lakini wewe ukizungumzia wale Waislamu wenye kujinasibisha na Uislamu, wenye kuabudu makaburi, wenye kuwaomba masharifu, wenye kufanya mambo ya matambiko na uovu au kujifunga maherizi na mfano wa hayo, ukizungumza haya wanakasirika. Wanakwambia msiwafanyie watu mizozo, mkaleta chuki, ikawa nyinyi katika misikiti yenu kazi kugombanisha Waislamu kwa kutaja vitu ambavyo kila mmoja na rai yake. Na rai yake katika mambo ya tauhid, katika mambo ya akida, katika mambo juu ya kuthibitisha uwezo wa Allah na kupokeshwa yeye. Haya ndio mambo ambayo yameenea katika jamii. Watu wanaambiwa msiongee maudhui kama hizi. Wewe yule amevaa herizi, mwacha herizi yake. Wewe uko na msimamo wako kwamba hii haifai, ni shirki dhaki. Lakini sisi wa radina washirikina, la, haya mambo haya nafasi. Kwa sababu wale ambao wenye kujinasibisha na Uislamu, wengi wao ndio washirikina. Haya anasema Allah ndani ya Qur'an, wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun, na wengi wao hawaamini Allah isipokuwa na wao ni washirikina. Kwa hiyo la mwanzo katika ulinganizi, da'wa ya ahli sunna inalingania katika tauhidullah wal bara'atu min ash-shirki, na kujieka mbali na ushirikina, na kujieka mbali na ushirikina. Sema fa inna ma da'ati ar-rusul ummaha, si vinginevyo mitume imelingania umma zake, ila qawli hadhihi al-kalima, katika kuisema kauli hii katika kuisema kauli hii au kuisema kalima hii, wa i'tiqadi ma'naha, na kuitakidi maana yake, la mujarrada qawliha bil lisan, sio ukomo tu wa kuisema kwake kwa ulimi. Na hapo je kuondokea katika darasa linalokuja. Nasalullah as-salamata wal afiyah.